Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Dünyanın en genç radyosundan herkese iyi fikirler. Açık Radyo'nun 9 gün boyunca 99 saat sürecek radyo şenliğindeyiz. Bu 4. saat, 3,5 saat, 4 diyelim saatinde birlikteyiz. Son yıllarda şöyle bir şey çıkmıştı. Hani kuşaklara harfle anılıyordu ya kuşaklar. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye. Bizim de bir AR kuşağımız var. Yani Açık Radyo kuşağı. Bugün Açık Deniz'i Ada Gökçin, Gülce Şengül ve Selen Şengül ile yapacağız. Kızlar merhaba. Merhaba. Merhaba. Benim, Açık Deniz'in can simitleri. Evet. Şimdi de destek kampanyasının can simitleri olmuş durumundasınız, durumundayız. Evet, 65'te bıraktık galiba. Bakalım yayın sonuna kadar kaç kişi daha katılacak Açık Radyo'nun destek ailesine. Bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi hani 60 artı kuşağına üstüne sorsak genç nedir diye. Herhalde böyle askerlik hikayesi gibi, avcı hikayesi gibi hikayeler anlatmaya başlarlar. Sizler Açık Radyo koridorlarında ve programlarında büyüdünüz. Ben yani işte 24 yaş ortalaması diyelim. Siz gençlere sormak istiyorum. Ada, genç denince ne geliyor aklına? Nedir genç? Heyecanlı insanlar geliyor aklıma. Yani bir takım endişelerden uzak. Her yaşı ve her tecrübeyi heyecanla karşılayan insanlar geliyor aklıma. Eğer daha farklı bir şekilde tanımlamak gerekirse, yoksa daha standart bir şekilde 20'lerden 40'a kadar. Peki Selen ve sen sanat tarafına düştünüz hayatın. Öyle değil mi? Selen? Biraz daha, evet. Neredeyse. Sana genç olmak nedir? Yani kavram olarak genç nedir? Mesela Açık yani, Radyo genç, Açık Radyo genç bir radyo mu, ihtiyar bir radyo mu? Açık Radyo çoğunlukla genç bir radyo bence. Kesinlikle genç. Çok dinamik böyle. Çok daha heyecanlı. Adaya katılıyorum aslında yani. Genç insanlar geliyor. Heyecanlı insanlar geliyor benim de aklıma böyle. Çok daha meraklı, her şey yeni başlayan böyle bilmiyorum, herhalde ortalama aynı şeyleri söylerdim ama Açık Radyo bence kesinlikle genç bir radyo. Peki o zaman ben Gülce'ye sorayım. Gülce merhaba. Merhaba. Gülce, ben ihtiyar mıyım? Hayır, asla. Asla böyle düşünmüyorum bu arada. Belki sen en gençimiz olabilirsin. Beysun, aynen. Peki o zaman şu gençlik üzerine devam edelim. Çünkü Açık Radyo'nun bence en önemli özelliği de genç olması. Yani fikren genç olması deyip bir uzlaşma noktası da yaratmış olayım. Yani her zaman bir fırlamalık, her zaman bir yaramazlık yaratmaya hazır bir radyo olarak bence o genç sıfatını tanımlamasını çok hak ediyor. Peki, şimdi ben sizi çok özledim. Hemen onu söyleyeyim. Yani yıllar önce defalarca birlikte programlar yaptık. Ama şimdi mesela Selen'le çok uzun zamandır haberleşmiyoruz. Selen, çok, ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun? Beysun, ben kendimi Ankara'ya attım. Bir süre mezun olduktan sonra aslında bir şirkette peyzaj mimarlığı yaptım. Ondan sonra böyle bir 4 ay önce falan bir anda dedim ki ya hiç böyle canımı sıkıp bir şirkete sabah 9 akşam 5 gidip bir de böyle hiç çok mutlu değildim aslında falan çalıştığım yerde. Daha çok gencim dedim bu kadar sıkılmak için. Sonra işi bırakıp çok yakın bir arkadaşımla bir ajans kurdum. Ve şimdi aslında kendi işimi yapıyorum. Bir sosyal medya danışmanlık ajansım var. Keyfim yerinde. Yavaş yavaş büyüyoruz. Güzel şeyler oluyor. Bakalım. Böyleyim şu an. Peki. O zaman hemen sana sorayım. Bizim bu doğaçlama sohbetimizin genel karakteri. Bir sosyal medya danışmanı olarak Açık Radyo sana gelse, nasıl tanımlardın müşterilerini? Açık Radyo'yu nasıl tanımlardım? Açık Radyo çok özgür, sınırları olmayan bir radyo diye tanımlardım muhtemelen. Peki hemen sorayım. Mesela destek istiyoruz şu anda. Bir dinleyicimize, destekçi olmamış bir dinleyicimize Açık Radyo'ya destek olması için ne tür bir ikna cümleleri kurardın? Niye destek olsun? Ben niye destek olayım Açık Radyo'ya? Ya ben biraz şöyle düşünüyorum. Açık Radyo'ya destek olabilmek için Açık Radyo'yu tanımak, dinlemek, duymak gerekiyor. O zaman o ruha kapılıyorsun çünkü. Ama zaten bizi hani zaten dinleyicilerimizden oluşuyor destekçilerimiz de. Onlar anlarlar yani ne demek istediğimi. Kesinlikle bunu da söylemişken Açık Radyo desteklerinizi bekliyoruz. Açık Radyo destek olmayı unutmayın. AçıkRadyo.com'dan destek butonundan bize destek olabilirsiniz. Mesela ben Açık Radyo'yu bir müşterime anlatıyor olsa idim mutlaka fayda üzerinden girerdim. Yani çünkü bu cemaat olma hali var ya hani o ait olma duygusu vardır. Dünyanın en beleş şeyidir o. Mesela Fenerbahçeli olursun, hiç emek harcamadan, hiçbir şey yapmadan bir kartvizitin olur. Fenerbahçeli olursun ya da Galatasaraylı olursun, Beşiktaşlı olursun. Ama Açık Radyo'nun o onun içinde de bu duygu var ama ben o duyguyu birazcık işte faydaya ile tanımlamak istiyorum. Açık Radyo faydalı bir radyo. Yani bir faydaya ortak olmak istiyorsanız lütfen Açık Radyo'ya destek olun derdim mesela. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Peki adaya sorayım, ada. Neden destek olunacağını ikna mı ediyoruz? Evet, ne üzerinden kurarsın o ikna cümlesini? Tamam, o zaman ben kendi tecrübem üzerinden gideyim. Olur mu? Gençlikten tamam. Bahsedeyim. Bir kere... Daha romantik bir yerden girilirse böyle arkada sürekli çalan ve bir şekilde insana evet benim gibi düşünen ve benim o beleş dediğin aidiyet duygusunu hızlıca kazandıran bir yer bir kere. Onun dışında da hani o koridorlarında, programlarında... Ama adacığım bir saniyeni rica edeceğim. Bizim Açık Radyo ailesine katılmak beleş değil. Saati 50 lira olmak üzere bir katkı payı istiyoruz bu faydaya. Hayır yani bu... ama onu hissettikten sonra da gelebilecek bir şey ondan bahsediyorum. Yani ait hissetmek için illa öyle yani destek olmak gerekmiyor ama o aidiyet hissini çok daha arttıran ve evet bu radyoya benim bir katkım var ve bu katkıdan hem ben yararlanıyorum hem bir sürü insan yararlanıyor yu hissettiriyor. Ayrıca şey sistemi de hani biz destek oluyoruz doğrudan hangi programa destek olunabileceği seçiliyor. O yüzden şey güzel bir his. Evet bu programı bu bölümü benim sayemde bir nebze benim sayemde şu an yayınlanabiliyor hissi güzel. İlk defa kendi parasıyla geçen sene destek olmuş biri olarak bunu söyleyebilirim yani. Evet bak seninle ilgili bir hikayeyi ben dinleyicilerimizle paylaşayım. Ben sanıyorum Ada 12 yaşlarında filandı. Onu birlikte program yapmaya davet ettim. Hatta işte her yılın son Açık Deniz programını Ada'yla, Ada'nın seçtiği müziklerle ve Ada'yla sohbet ederek yapıyorduk. Sonra başka programlarda da birlikte olduk. Bir gün ben Ada'ya şunu sordum. Ada dedim, sen dedim radyo programı yaptığını arkadaşlarına söylüyor musun dedim. Hayır dedi. Neden diye sordum. Baba ya dinlerlerse dedi. Yani Açık Radyo programcısı olmanın ada için benim tahmin ettiğim bir şeyi heyecanı yok idi. Fakat geçen sene ada ilk defa profesyonel hayatına başladı. ve belki de ilk defa bu konuyla ilgili beni aradı heyecanla. Gerçekten sesinde bir heyecan vardı. Baba dedi, Açık Radyo destekçisi oldum. Peki. Yani bu hikayeyi her fırsatında anlatıyorsun sanki insanlara. Numarası yok yorumu yanlış bu arada. Yani o tamamen o duyulan heyecanın farklı bir şeyi, farklı bir şekli, sonucu. Şekli. Yani. Peki, ben şimdi siz ikiniz de Selen'le birlikte sanata yöneldiniz ama Gülce Kaptanım nasılsın? Hoş geldin. Sen nasılsın? Hoş bulduk. Gülce, sana da sorayım, bu genç olma halini ve genç bir denizci olma halini anlatır mısın? Genç bir denizci olma hali. Ya şöyle, çok deli dolu bir meslek, öncelikle onu söyleyeyim. Zor da bir meslek. Gençken yapıyor olmak. Çünkü hayatının bir noktasını, yani şöyle 4 ay gidiyorum ve hiçbir yerde yokum. Hayat da ilerliyor ona göre de. Ve geliyorum, her şey değişmiş. Şu anda Covid olduğu için bir anlamda hiç de çıkamıyoruz aslında. Ve gerçekten 4 ay denizde, yani gemide yaşıyoruz tamamıyla. Bundan bir önceki, yani artık kaptan olmuş oldum. Bundan bir önceki stajımda da 7,5 ay çıkmamıştım COVID dönemine denk geldiği için. Gençken bunu yapabiliyor olmak biraz acayip. Çünkü deli dolu olduğumuz için bir gençlik olarak şu anda bazı noktalarda zorluyor. Ama yine de keyifli yani. Peki. Gülce, çok merak ettiğim bir şey var. Eminim bunu dinleyiciler de merak ediyordur. Hatta Ada ve Selen de merak ediyordur. Gemi dediğimiz şey bir erkek dünyası aslında. Yani çok çok erkek dünyası. Bir de üstelik o erkekler karadan uzaktalar. Belirli bir alanda, yani gemi alanında, geminin yaşam alanlarında yaşıyorlar. Ve orada genç bir kadın. Erkeklerle, erkek kafasıyla nasıl baş ediyorsun? Kabul ettirdin mi kendini? Kendimi kesinlikle kabul ettirdiğimi düşünüyorum. ama gerçekten böyle 21 erkek bir kız, iki gemimdir böyle, bir kadın olarak yani. Bazı durumlarda zorlandığım oluyor. Nedir ama mesela? Nedir onlar? Zorlandığım durumlar şöyle. Maalesef ki yani erkek hiyerarşisinde olan bir meslek olduğu için, hiyerarşik düzende de ilerleyen bir meslek olduğu için, kadınları daha yeni yeni aslında kabul ediyorlar bu mesleğe. O yüzden gemiye gittiğimizde, yani gittiğimde hep bir başta bir sorgulanıyoruz, öyle söyleyeyim. Yani hala kabul edemeyen insanlar var. Bunu alıştırmaya çalışıyoruz insanlar. Onun savaşı oluyor zaten yani gemideyken. Hem psikolojikman hem karşınızdakini kendinize kabul ettirme savaşı. Ama yavaş yavaş alışıyorlar, öyle söyleyeyim. Zorluğu, en büyük zorluğu bu aslında mesleğin şu anda. Ama şöyle, ben de bir noktadan sonra ben de onlara ayak uyduruyorum aslında yani. Nasıl yani? Erkek kafasına doğru mu gidiyorsun? Yani bir noktada anlamak lazım. Onları anlamak için de o empatiyi kuruyorum yani onlarla. Giriyorum evet ya, bir noktada galiba yani. Peki, ben burada belki bir şey eklemek isterim. Bu tür iktidar savaşlarının olduğu yerde, diyelim tırnak içinde, bilgi çok önemli bir enstrüman. Yani sen karşındaki erkeğe ondan daha bilgili olduğunu kanıtladığın andan itibaren dümeni ele geçirebiliyorsun. Öyle tahmin ediyorum. Nedir? Kesinlikle doğru. Yani bizim aslında bu savaşta en büyük hazinemiz bilgimiz oluyor yani. O yüzden bir tık daha fazla çalışmak gerekiyor belki de. Maalesef hani bunu söylüyorum ama doğru. Yani daha bilgili olmak, daha çalıştığını gösteriyor olmak aslında en güzel orada gösterdiğin yanıt oluyor. Zaten onu gördükten sonra da sana karşı saygıları çok fazla değişiyor da yani. Seni daha çok kabul etmeye başlıyorlar, hatta saygı duyuyorlar. Bence katlanıyordur yani, bir kadının o erkeğin diğer erkek arkadaşına göre daha bilgili olmasını o erkek arkadaşına karşı kullanıyordur bence. Bak, bizim kadın kaptanımız senden daha akıllı, senden daha becerikli gibi. Ya evet böyle, ama ben bunu duyunca bu arada üzülüyorum diye böyle diye de umarım değişecek bunlar bu arada. Daha bilgili olmak bu arada muazzam bir şey yani. Daha çok bilgiye sahip, bilgi her zaman zaten hazinedir. Ama tabii o savaş beni birazcık üzüyordu aslında. Peki ben tekrar adayla Selen'e doğru yönelteyim sohbeti. Ada, senin bu bilgi konusundaki şeyin nedir? Yani sen de genciciksin, işte bir ciddi bir kurumun içinde çalışıyorsun. Bilgiyi sen kullanıyor musun? Tabii, mecbur. Yani bir şekilde, yani şeyi bu okuldan itibaren de bununla ilgili şunu söylemek isterim. Sen bunu... Ben işte lisedeyken ders çalışmak istemiyorum gibi bir konuşma vardı galiba. Sen de yani onu ezberlemek ve şeyi geçmek yerine sınıfı geçmekten ibaret bir şekilde bakmak yerine öğrenmeye çalış gibi bir şey söylemiştin. Evet, bilgiden söz ettiniz. Evet, ben bunu anlamamıştım o dönemde tabii ki. Ama lisede bu değişmişti. Liseden itibaren bir şeyleri bilmek ve anlamak, bir kere bu çok klişe olsa da ne kadar çok şey bilmediğimizi bir de hissettiriyor. O da evet, daha çok öğrenmeliyim, daha çok okumalıyım. Bir de yani farklı bir sürü insan tanımak gibi bir yandan da, yani bir şeyleri yapmış, üzerine uzmanlaşmış ve bunun üstüne üretimler yapıp farklı, her zaman baktığımız şeylere farklı bir şekilde bakmak için bir alan açıyor. O yüzden hem profesyonel olarak hem kişisel olarak bir şeyler bilmek ve üzerine kafa yormak çok değerli bir şey yani. Peki o zaman aynı konuyu Selen'e de sorayım. Selen, sen bilgiyi nasıl kullanıyorsun? Yani şu an güncel olarak yaptığım iş, yola çıkarak anlatırsam ya tabii ki bir teknik kısmı var işin, yani bu bilgiyi kullanmak gerekiyor ya da işte öğrendiğim şeyleri kendi işime adapte etmek çok işime yarıyor falan, ama şu an öyle bir işte uğraşıyorum ki Beysun, böyle çok hızlı değişen ve böyle çok hızlı tüketilen bir sistem içerisinde aslında bilgi de çok hızlı değişiyor gibi bir olay var. O yüzden sürekli adapte olmak gerekiyor. Bütün o yeniliklere, trendlere, işte tasarım bir de öyle bir şey ki gerçekten böyle bir işin gibi. O yüzden bilgi kısmı benim için biraz daha, evet yani teknik kısımları atarsam çok daha hızlı değişen ve benim sürekli böyle yakalamam gereken bir şey haline dönüşüyor. Evet. Peki açıkçası... Açık Radyo'yu çok bilgili bir radyo olarak tanımlasak olur mu? Tanımlarız tabii. Kesinlikle tanımlamalıyız. Şimdi şu anda karşında bir fotoğraf var. 6 yıl önce Facebook'ta paylaşmışım. Karenin sol tarafında Ada ayakta duruyor. Hemen altında Gülce var. Sonra Ali ve arkadaşları var. Müzisyen arkadaşları. En uzak sağ tarafta da ben duruyorum. Şimdi 6 yıl arşivden söz etmek istiyorum. Ben son zamanlarda buna takmış vaziyetim. Gerek Açık Deniz'in arşivi, Açık Deniz programının arşivi. Yani ilk zamanlar program tekrarı biraz böyle, eyvah konuk bulamadım, bari arşivden bir program tekrarı yapayım idi. Hatta program tekrarı olduğu zaman Beysun gene tembellik etmiş, konuk bulamamış, tekrar yapıyor filan gibi bir duygu vardı. Sonra yavaş yavaş arşivin ne kadar değerli olduğunu fark ettim. Ve de yani çok eski bir program Açık Deniz programı. 20 yıl öncesine dönebiliyorum. Ve 20 yıl önce yaptığım bir programı ben tekrarladığım zaman sanki ben bile ilk defa dinliyormuş gibi oluyorum. Yani buradan tekrar Açık Radyo'ya dönersek, olağanüstü dolu, olağanüstü kıymetli bir arşivi var Açık Radyo'nun. Hatta Açık Radyo'nun değerli yöneticilerine önerdim. Ya ne olur dedim, Açık Radyo Arşivi diye bir program yapalım. Yani, değil mi? Ay ne güzel olur gerçekten. Evet. Değil mi? Değil mi? Ada ne dersin? Kesinlikle çok iyi olur. Onu düşünüyordum yani. Hem senin programın hem birçok program o kadar eski ki bunların birçoğunu dinlemeyen çok büyük bir kitle var. Yani yeni bir Açık Radyo dinleyicisi için hem yeni programlar keşfetmek için hem Açık Radyo'nun tarihine dair daha birinci elden diyebileceğim bir bilgi edinmek için bence çok değerli bir şey yani. Eğer öyle olursa bebek kokusunu da dinleyebilir miyiz? Tabii ki dinleyebiliriz. Tabii ki dinleyebiliriz. Yani bu buradan tekrar Açık Radyo'nun değerine geri dönmek istiyorum. Yani hani faydadan söz ettim ya, bugün biz insanlara Açık Radyo'yu destek olun derken sadece bir bağış, sadece bir maddi destek talep etmiyoruz. Bir faydaya ortak olmalarını talep ediyoruz. Bence bu bir ikna yolu olabilir. Bir de tabii şu çok önemli, belki bunu da bu programda hazır destek kampanyasında iken belirtmek gerekiyor. Bizim genç ve yeni destekçilere ihtiyacımız var. Yani bu çok önemli. Açık Radyo'nun bu faydanın yeni insanlara, yeni dinleyicilere ulaşması, onlara bu faydaya ortak olmaları çok önemli. Buradan tekrarlayalım o zaman hep beraber. Lütfen Açık Deniz'in o sadık dinleyicileri, onlardan rica edeyim en azından program sahibi olarak. Lütfen yeni destekçiler biriktirelim sizlerle birlikte. Yani etrafınızdaki işte aklı başındaki insanlara Açık Radyo'yu işaret edin. Açık Radyo'nun faydasına işaret edin. Ve lütfen sayımızı arttıralım. Program başında 65 bilik kaç olduk bilmiyorum. Birazdan Eraslan ve Ömer Madre herhalde söyleyeceklerdir. Peki şimdi ben tekrar Deniz programı olduğu için Gülce'ye dönmek istiyorum. Gülce, genelde mesela benim kardeşim bunlardan bir örnek. O da 6 ay kadar denize çıktı senin gibi gemide ve 6 ay sonra vazgeçti. Ben bu hayatı yaşayamayacağım diye. Sen devam edecek misin? Şöyle, ben devam etmek çok istiyorum ama yani bunu hayatım boyunca yapar mıyım kısmı birazcık bende de kesin değil. Şu anda maalesef ki denizciliğe başladıktan yani yeni mezunlar için konuşuyorum. Çok hızlı bir şekilde artık denizciliği bırakıyorlar. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle aslında şimdi insanların kafasında bilmeyenler için böyle denizcilik böyle gidiyorsun, gemiyi sürüyorsun, bir limanda duruyorsun, eğleniyorsun falan gibi hani normalde ama artık öyle bir şey yok maalesef ki biz bir limana girdiğimiz zaman 18 saatte çıkıyoruz. O yüzden çok yoğun bir tempo. İnsanlar hani bu yoğun tempoda çalışmak istemiyorlar. Yani parası ne kadar güzel olsa da bırakmak istiyorlar. Ben en azından şu anki planlarım için söylüyorum. Bir 5-6 yıl en azından devam etmek istiyorum. Ondan sonrası için hani belki hayatım boyunca da yapabilirim bu arada, hiç bilmiyorum. Çok böyle sinirlendiğim, mesleğe sinirlendiğim noktalar olsa da beni üzen şey yapacağım galiba gibi de. Peki Gülce. Şöyle, çok özür dilerim kestim lafını. Şöyle bir şey yaşıyoruz sürekli Gülce'yle. Gemiye gidiyor. İşte ilk bir ay sıkıntı yok, ikinci ay sıkıntı yok falan. Üçüncü aya doğru artık şey demeye başlıyor. Ben çok özledim sizi, işte geri dönmem lazım falan. Sonra da geri dönüyor işi bitince. Bu sefer şey yapmaya başlıyor. Ay ben denizi çok özledim, ben geri gitmek istiyorum diyor. Hep böyle bir gerçekten böyle. Böyle bir döngüde. Evet, ben de yıllar önce... Ben çok özlüyorum. Ben de bir küçük şey ekleme yapayım. Ben de yıllar önce Marmaris'ten Singapur'a bir yolculuk yapmıştım. Bir fırtına nedeniyle bir şeyde Yemen'de bir adaya, Zucar Adaları'na sığınmıştık. Orada telsizle Montgomery diye bir gemiyle şey kayıt yapmıştım. Tam da Selen'in anlattığı şeyi anlatmıştı oradaki mürettebat elemanları. Yani karaya gemideyken gemiden nefret edip karayı özlüyoruz. karaya gidince de bir hastalık gibi tekrar denizi özlüyoruz demişlerdi. Tam da sevgi nefret ilişkisi. Peki ben Gülce'ye bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Gülce, hani amatör bir denizci bile olsan bir tekneyi aldığın zaman, sıfırdan alınmış bir tekneyden söz ediyorum. Bu teknenin bir yıllık kadar bir kişiselleştirme süreci vardır. Yani o tekneyi o fabrikadan çıkmış halinden kendinden bir şey ekleyerek kişiselleştirirsin. Bu bir yılı alan bir süreçtir. Yani işte mutfağa yeni bir şey eklersin, işte güverteye bilmem bir şey eklersin, bir şey asarsın filan gibi. Gemi çok kocaman bir mekan. Geminin de kişiselleştirme süreci var mı? Mesela sana ait yer sadece kamera mı, yoksa geminin tamamında kişiselleştirme mümkün mü? Gülce? Geminin tamamında kişiselleştirme mümkün. Şöyle yani ne zaman gemiye katılsam şöyle söyleyeyim. Ben zaten birkaç parça yanımda böyle kişiselleştirebileceğim, sağa sola koyabileceğim şeylerle gidiyorum. Çünkü aslında gemiye katıldıktan sonra hani ilk 15 gün alışma süreci falan, ama ondan sonra şey, orayı benimsiyorsun ve şey oluyor yani. Çocuğun gibi oluyor gemi aslında bir anlamda. Çok komik yani, öyle bir şekilde sahipleniyorsun da o gemiyi. Onu sahiplenirken de biz de hepimiz yapıyoruz yani. İşte sağa sola ışıklar istiyoruz, notlar bırakıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Böyle kesinlikle kişiselleştiriyoruz. Her yerine yapabiliyoruz bunu, evet yani. Güverte dışında söyleyeyim, yaşam mahalli için en azından. Her yere kendimizden bir anı hatıra bırakıyoruz. Peki Gülce, kaç tane gemide çalıştın? Ben şu ana kadar 5 gemide çalıştım. En çok hangisini seviyorsun, neden? En çok hangisini seviyorum? En çok aslında bu gemiyi çok seviyorum, en son çıktığım. Çünkü benim için hani zabit olarak çıktığım ilk gemi, ilk gemiydi. O yüzden böyle sorumluluklar farklıydı. Aslında çok heyecanlıydı, dinamikti böyle. Çok böyle şey, içsel anlamda çok değişik duygular yaşadım, öyle söyleyeyim. Çok heyecanlı, çok güzel şeyler yaşadım orada. Ve çok güzel insanlarla da tanıştım yani. Bu gemi aslında çıktığım en iyi gemi asla değildi. Yaşlı demeyeyim, orta yaşlarda bir gemiydi. Ama galiba o ilk zabitliğin verdiği şeyle heyecanını da çok benimsedim yani, öyle. Mürettebatıyla birlikte. Peki keyifliydi. Gülce, gemiyi biraz anlatsana. Ne renk? Gemi bordo rengi. Benim şu anda çalıştığım şirketteki yani bir iki gemi dışında bütün gemiler zaten bordo rengi. 183 metrelik bir gemi. 50 bin gross tonajlı. Büyük. Brüyük gemisi mi? Tanker gemisi. Yok, ben tankerlerde çalışıyorum. Fosil yakıt mı taşıyorsun? Biz jet, İşte beyaz yakıt taşıyoruz, şöyle öyle söyleyeyim. Anladım. Peki biraz gemiyi anlatsana. Yani diğer insanlar nasıl yaşıyorlar gemide? Yani bir günlük hayat nasıl? Vardiyalar vardır mutlaka. Vardiyası biten ne yapıyor gemide? Kamerasına mı çekiliyor? Pişti mi oynuyorlar? Satranç mı oynuyorlar? Sohbet mi ediyorlar? Mesela hobileri var mı insanların? Yani vardiya dışında boncuk moncuk yapıyorlar mı? bu gemi böyle çok böyle herkesin iç içe olduğu bir gemiydi, öyle söyleyeyim. Şöyle, vardiyası biten kimse kamerasına gitmiyordu, odasına geçmiyordu. Herkes böyle iç içeydi o yüzden saat gecelere kadar. Ve ben aslında bu gemide ilk defa Filipinli ve Ruslarla birlikte çalıştım. Benim için çok ayrı bir deneyimdi yani. İlk sabitliğimden böyle bir şey, çünkü hiç yabancılarla çalışmamıştım. Evet, hep yabancı ülkelerdeyiz ama yabancılarla çalışmak çok ayrı bir duygu. Filipinlilerin şöyle bir aktivitesi var. Deli gibi karaoke yapıyorlar, öyle söyleyeyim. Çok komik ki. Ve ben de o kadar çok yaptım ki bu arada gemide karaoke yani. Her gece, her akşam müsait oldukları her noktada karaoke yapıyorlar. Bir de satrancı çok seviyorlardı yani. Satranç çok oynuyorduk. Böyle balık çok tutuluyordu aktivite olarak, öyle söyleyeyim. Keyif için tutuyorlardı yani. Güzeldi, bayağı çok komikti yani aslında. İlk defa böyle o çünkü o kadar böyle eğlenceli insanlardı ki ben de çok keyif aldım. Sürekli şarkı söylüyorlar, mutlular. Böyleydi. Tamam, tamam. Senden şarkı söylemeni istemeyeceğim. Ama biraz kaptanlığı konuşmak istiyorum. Size hukuk öğretildi mi? Yani çünkü gemi sonuç olarak açık denize çıktığı andan itibaren benim bildiğim kadarıyla bağlı olduğu ülkenin hukuku geçerli gemide. Doğru mudur? Doğrudur. Evet, doğru. Peki size hukuk öğretildi mi okulda? Yani gemide isyan çıktı. Ne yapacağını biliyor musun? Tabii biliyorum. Deniz hukuku aldık zaten. O yüzden biliyorum ama gemi içinde olan olaylar için soruyorsak, eğer ki gemi içi hiyerarşisini soruyorsak, o zaman aslında şöyle, ben değil de daha çok ikinci kaptan bu konuda söz sahibi. Yani o şey çözülmesi gerekiyorsa, bir sıkıntı varsa gemide, ikinci kaptan daha çok bunu yapıyor. Şu anda ben dördüncü kaptan olduğum için evet, müdahale etmem bir şey gerekiyorsa ediyorum ama eğer ki gemide bir sıkıntı varsa genel olarak ikinci kaptan müdahale ediyor. Ama biz deniz hukuku da dersi aldık aslında. Peki mürettebat deniz hukukuna uyuyor mu? Yani mesela ben kendi adıma sorsam, hani gemide isyan çıksa Ömer Madra mutlaka isyancılar tarafında da olacaktır. Nedensin Selen? Ben katılıyorum. Ata sen katılıyor musun? Ya evet. Bakalım, bilmiyorum Ömer Madra katılıyor mu katılmıyor mu, programdan sonra herhalde dinleyicileri aydınlatır. Peki Selen, sen gelecekte dair genç bir açık radyocu olarak nedir planların geleceğe dair? Madem gençliği konuşuyoruz, biraz da gelecek konuşalım. Kariyer mi yapacaksın? Şu an öyle gözüküyor Beysun. Şu an öyle gözüküyor. Tabii çeşit çeşit planlar arada yapılıyor. Bazıları olmuyor. Bazıları hala plan halinde, aklında bir yerlerde duruyor. Ama göreceğiz. Şu an evet, bir kariyer gibi gözüküyor en azından gelecek için planlar. Ama evet ya, sanırım böyle. Şey geldi aklıma az önce, çok da bağımsız ama böyle genç bir radyocu dedin ya. Böyle küçükken radyodaki anılar geldi ya, böyle o koridorlarda gerçekten böyle yerlerde sürme böyle nasıl böyle şey, Feryal'in kucağından ayrılmazdık Allah'ım, o masanın her tuşuna basmak zorundaydık falan, yani böyle onlar aklıma geldi. Şeydi böyle, çok ünleniyordum tabii o zamanlar, ya ben de bu işi yapmak istiyorum falan diye. Tabii büyüdükçe değişiyor planlar ister istemez. Ama evet ya, genç açık adının gençleri olarak güzel zamanlar geçirdik. Peki ben o zaman ben şimdi bir soru soracağım hepinize. Önce Ada'dan başlamak istiyorum. Ada, açık radyo senin kimliğine bir şey kattı mı? Evet. Yani ama yani şu açıdan bir kere bunu gururla taşıdığım bir sıfattır en genç programcı olmak. Ama benle alakalı bir sıfat bile değil aslında. Yani anneciğim sağ olsun. Ama yani ikiniz de. Yani benim açık radyoyu tam olarak ne olduğunu anlamam biraz zaman almıştı. Yani hep hayatımızda var bir şekilde. Ama yani o radyodaki insanları tanımak birebir olarak, sadece dinleyici olmanın da dışında, yani hep özellikle işte yeni insanlarla tanışırken, işte hep geleneksel sorulan sorulardan bahsedilirken açık radyonun lafı bir şekilde açılıyor. Ve böyle gurur duyduğum bir yanım oluyor sizin açınızdan, annem ve sen açısından. Yani böyle. Selam ve Gülcan'ın da lafı açılıyor. Sonra geliyor. Onların tabii benden daha fazla program tecrübesi var. Onlar daha derin bir şekilde cevap verebilir bence buna. Peki o zaman Selen'e soralım aynı soruyu. Ya Beysun bizim için şey çok garipti ya. Biz tabii bir de böyle söz küçüğün gibi programla, yani radyoda büyümenin dışında böyle söz küçüğün gibi programla büyüdüğümüz için bir yandan da böyle bizim de haklarımız var, biz de konuşmalıyız falan diye böyle. Aslında evet ya, çok şey kattı Açık Radyo bana. Çok çok şey kattı. Yani programın dışında da zaten çok şey kattı. O ortamda büyümek bile insana, hani farklı şeyler görüyorsun, farklı şeyler alıyorsun. Bir de işte tam böyle söz küçüğünde, böyle 11 yaşındayım, işte Gülce 10 yaşında, böyle tam böyle ne oluyor burada ya, ne yapıyor bu adamlar derken, bir de sen o adamlardan olunca tabii ister istemez çok şey değişiyor yani. Bakış açın değişiyor. Bir şeyler söyleyebileceğini ve bu sesini duyurabilmek çok garip bir şey yani. O yüzden peki, kesinlikle çok şey kattı. Peki programın zamanının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben bir Gökhan'a vurup programa alıp alamayacağımızı bilmiyorum. Onu Berhem'e bir mesaj olarak şimdi iletmiş olayım. Aynı soruyu Gülce'ye sormak istiyorum. Gülce, Açık Radyo senin denizci olmana ya da bu cesareti göstermene katkısı oldu mu? Ya kesinlikle bence oldu. Çünkü nereden aklıma gelsin? Öyle söyleyeyim. Muhtemelen en büyük denizci olmamda katkısı olan insan sensin. Öyle söyleyeyim. Vallahi yani, yüzüm kızardı, utandım senin işten. Yani, gerçekten yani, yoksa aslında bu meslek de öyle kolay kolay bir insanın, yani bizim ailemizde de var evet, yani amcam ve dedemden dolayı, ki babam da yarı denizci olarak düşünüyorum babamı da. ama aslında Atalay yarı denizci, yarı da İsveç çakısı. Evet ya. Erkek de lazım. Gerçekten öyle yani. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Benim kadar da denizcilik hakkında fikri var yani, öyle söyleyeyim. Neredeyse benim kadar fikri var. O kadar biliyor da yani. Yaptığım işin de farkında. Kullandığım tüm ekipmanlar hakkında da fikri var. Aslında yarı denizci demek birazcık ayıp oluyor şu anda. Evet, bence de yani, o tam denizci. Tam denizci evet. Benden fazla da tecrübesi var yani, öyle. Peki Gülce, fırtına yaşadın mı gemide? Yani küçük bir teknede fırtına yaşamakla gemide yaşamak arasında ciddi bir fark var. Yani bana göre küçük teknede fırtına daha kolay gibi geliyor. Bilmiyorum, senin deneyimin nasıl? Ya şöyle, ben bu en son çıktığım gemide biz çok büyük fırtınalara girdik. Gemide fırtına yaşıyor olmak, ya ilk gemimde de girmiştim. İlk çıktığım gemide staj olarak yaptığım çıktığım zaman. O zaman ilk fırtınada çok ben korkmuştum açıkçası, yalan olmasın. Bu gemide de çok büyük fırtınalara girdik. Fırtına olduğu zaman denizde bütün, yani denizcilerin, bazı insanlar şey diye düşünüyor, hani sizin mideniz bulanmıyordur falan diye, ama aslında öyle değil yani. Gemide herkes böyle bir sarhoş gibi oluyor aslında bir noktada. Yani umarım bir daha girmeyiz. Çünkü böyle 60 natlara kadar gördük yani bu gemide. 60 nat, ciddi. Evet. Neredeydiniz? North Sea'deydik biz, Kuzey Denizi'ndeydik. Of. Evet. Of. Dalga boyu kaçtı? Dalga boyu vardı işte, bir 7 metre falan vardı, öyle söyleyeyim. Eğlenceli de olur ama bence ya, aynı zamanda kaptanın üstünden fırtınayı seyretmek. Ya çok eğlenceli. Yürümek çok komik. Çünkü o ona göre yürümeye başlıyorsun falan böyle. Merdivenleri çıkarken o geminin yatmasına karşı ona göre tırmanıyorsun her şeyi falan. Dans etmek gibi. Evet, yani dans ediyorsun aslında bir anlamda, evet. Ayakta duramadığımız noktalar oldu, öyle söyleyeyim. Vardiyadayım böyle, hiç ayakta duramıyorum. Sandalyeyi çekip oturman gerekiyor. Normalde oturmamak gerekiyor falan böyle. Ama yani uçuyorsun çünkü, bir sağa savruluyorsun, bir sola savruluyorsun. Koşuyorsun aslında ayakta durursan çünkü. Böyle olaylar yaşadım yani, çok acayip gemideki o fırtına. Tamam. Peki bu arada Didem Genç Türk'ten bir mesaj geldi. Hadi toparlayalım diye çok konuştuk galiba. Değil mi? Tekrardan biz bu özel kişisel sohbetimiz tırnak içinden ayrılıp tekrar destek hafta şenliğe dönelim. Açık evet. Radyo'ya yeni dinleyiciler istiyoruz, Açık Deniz dinleyicilerinden. Lütfen bu müthiş faydanın yayılmasına yardımcı olun lütfen. Peki, sanıyorum yayından çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla Gökhan'a buru alamayacağım yayına. Peki, Ömer Madra ve Eraslan'a buradan programı emanet ediyoruz diyelim. Doğru mudur? Yayıncılar. Doğrudur. Evet, doğrudur. Teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Uzun süredir sonunda tekrar bunu başardık yani. Çok güzel oldu. Peki, Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Şenlik devam ediyor. Haftaya görüşmek üzere. Destek olmayı unutmayalım. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.